latająca ryba jeszcze leci. Patrzą za nią baby ze wsi, biegną za nią małe dzieci. Tym szybciej się spali, im jaśniej zaświeci. Zostawi świat za sobą, na tysiąclecie zamieci. Po niej tylko mrok, smog i Sowieci. Świtało to szamanom, przeczuwali to poeci. O tym liścim zaszeleścił, czy Lucyfer ich oświecił. Został kłębek opowieści, bogowie stali naprzeciw. Milcząc, milcząc, bo i o czym było gadać. Po tej ciszy uroczystej błysło i zaczęło padać. I wiatr zaczął opowiadać starą baśń, że wyszło światło z ciemności i powstała jaźń. Jakaś taka, niby szyta na miarę. Trudno powiedzieć, trzeba wziąć to na wiarę. Piekło rajem jest niekiedy, idyla bywa koszmarem. Pierzchają myśli, płochliwe jak stada saren. Ostatnia ryba znika już za zboczem wzgórza. Lubiłem patrzeć, kiedy z wody się wynurzasz. Lazurowej w południe, wieczorem granatowej. Pusto opalizującej w ciszy, w wichrze matowej. Gładkie jak lustro dla chmur wieczorami, gdy płynęliśmy spadniętymi w niebo oczami. Z pluskiem muskaliśmy łuskę płetwami. Świat nie przypuszczał nawet, co się dzieje między nami. Śnienie w dzień, spanie, swobodne opadanie. Strun drganie, mimo łkanie, mimo zdań łganie. Taniec, mimo tułanie, mimo w tłumie wołanie. Mimo wiatr zamieć, lot w tumanie. Śnienie w dzień, spanie, swobodne opadanie. Strun drganie, mimo łkanie, mimo zdań łganie. Taniec, mimo tułanie, mimo w tłumie wołanie. Mimo wiatr zamieć, lot w tumanie. Ostatnia przeleciała, więcej już nie będzie. Lepiej mieć to na względzie. Chłapie turoń na kolędzie. Chłap, chłap, turoniu, to nie ludzie, nie zwierzęta. Ni diabły, ni kamienie, więcej nic już nie pamiętam. Zanim zaczął łączyć i dzielić alchemik, humus, co nas żywił, wysączał się z piersi ziemi. Zanim oddech podgrzał tą retortę, byłem larwą, polimorfem, obtoczonym torfem. Królem jeżem, zmów, że za mnie pacierze. Wiesz, że zburzę tą wieżę, będę burzy żołnierzem. Zostaną tylko żaby nad tym stawem za zęb. Na pajęczynie rosną, śni się nocy letnie i sen. Śnienie w dzień, spanie, swobodne opadanie. Strun drganie, mimo łkanie, mimo zdań łganie. Taniec, mimo tułanie, mimo w tłumie wołanie. Mimo wiatr w zamieć, lot w tumanie. Śnienie w dzień, spanie, swobodne opadanie. Strun drganie, mimo łkanie, mimo zdań łganie. Taniec, mimo tułanie, mimo w tłumie wołanie. Mimo wiatr w zamieć, lot w tumanie.